Jende hainitz horbilu zen makearat elkartasuna erakusteko, baina nere mintzaldietan informatzeko, egoeraz, armasalmentaz edo erresistentziaz edo oraino laborantzaz. Antxusen, Tomas Ergi kitza hartu zuen bere esperientzia aipatzeko Palestinan, behatoki bat abiatu baitzuten laborantza politika bat plantan emaiteko. Aipatu dauku Israelen jokamoldeetarik bat. Israelek ze egindu, leku otan hurra elkili laboier. Iturien lekietan plantatuti koloniak, edo hurra berriz tuio handiekin hartzen die Israelet jamaiteko. Agian importantena gaur egin litaike hurra, laboantza horren jamaiteko eta autosuficiente izaiteko. Hoida gaku. BDS edo BDZ mugimenduko Iruñako ordezkari bat dugu txuri eta azaldu dauku honen egitasmoa. Boikot, desinbertsio eta zigorrak Israeli giza eskubideak betetzen ez dituen bitartean, bai? Eta da 2005 edo Palestinan hasi zen mugimendu bat, hango erakunde pila batekin eta zabaldu dena mundu guztian zehar, bai? Tordun egiten dira, antolatzen dira kanpaina zehatzak, hainbeste zirrikutatik sartzen da Israel, dena ezin daiteke kontrolatu, baina zenbait gauza hartu eta kanpainak egiten dira boikota edo desinbertsio edo zigorrak bultzatzeko. Iparaldea Palestinarekin sareko antolaketan den Loretsu Berguñaek azpimarratu dauko aldiz komunikabideetan den beste oihartzun baten beharra dela ere. Jendek telebista ikuste dute, ihatiak entzute dituzte, eta beraz informazio txarrekin eta ez ditugu jende honak entzuten, ez baititugu sekulan entzuten gatazka bizi dutenak, eta gau juri zen, helburua, eta hor ziren, eta horrek beste zerbait ekartzen du. Eta bizi duenak, eta erresistentzian txartia denak, eta zapalkuntza zer den badakienak, eta ara, bideak erakusten dituztenak ere. Gaualdia pesta giroan bururatu zen El Farei hemen entzuten dugun kantari ospetsuaren presentzia ere bazelarik.